unde valurile sunt cel mai aproape de tine, ci Arșița-i binevenită, unde noaptea strălucește și ziua începe cu un zâmbet. Acolo e ritm și vibrație. Sunt versuri și e melodie, iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bună ziua! Parlamentul și-a început sesiunea extraordinară. În comisia Iordache se discută codul de procedură penală. Crește în continuare indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânzile creditelor bancare. Parlamentul a aprobat modificările propuse de mai multe ONG-uri în domeniul luptei cu violența domestică. Știrile încep cu datele meteo. Este în vigoare un cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din 9 județe aflate în Moldova până la ora 16. Este vorba de râurile Olt, Siret, Jijia și Prut. Temperaturi în creștere, dar se vor înregistra valori mai mici față de cele normale perioade, în special în regiunile nordice și centrale. Sunt posibile înorări temporare și trecători, se vor semnala ploi slabe, doar izolat în nordul, centrul, estul țării, precum și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. În București, cerul va fi variabil cu o maximă de 27 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Indicele robor la 3 luni ajunge astăzi la 3,24%, cea mai ridicată valoare din ultimii 4 ani, mai exact din martie 2014. În funcție de acest indice sunt calculate dobânzile variabile pentru creditele în lei. Vineri, indicele scăzuse puțin până la 3,15%, per total însă robor la 3 luni crește accelerat începând din luna aprilie. Parlamentul intră astăzi în sesiune extraordinară pentru următoarele 2 săptămâni. Deputații și senatorii sunt chemați din vacanță pentru codul penal, codul silvic și cel administrativ, precum și pentru cele 3 legi ale justiției. Astăzi, în Comisia Iordache, vor fi aprobate modificările la codul penal, printre amendamente și cele care vizează abuzul în serviciu. Senatul urmează să voteze mâine în plen modificările aduse codului penal. Deja în comisie au fost modificate mai multe articole, printre care cele care se referă la ultraj și la darea de mită. Astfel, Comisia Iordache a hotărât că cel care dă mită nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca poliția sau parchetul să fi fost sesizate, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei. O altă prevedere importantă prevede pedepsirea cu închisoarea funcționarului public care se referă la o persoană încă judecată ca și cum ar fi vinovată. Amendamentul a fost depus de deputatul UDMR Morton Arpad și a fost contestat de opoziție. Se poate crea în public o convingere cum că persoana respectivă este de condamnat, că persoana respectivă este un infractor notoriu. Ca atare, pe undeva va exista o presiune asupra justiției de a nu decide conform probelor din dosar, ci conform presiunii publice. Urmează ca membrii Comisiei Speciale să dezbată și să voteze propunerea Ministerului Justiției de redefinire a infracțiunii de abuz în serviciu. Propunerea a fost trimisă membrilor Comisiei Speciale de la Parlament în această dimineață, spre nemulțumirea opoziției. Ministerul Justiției propune redefinirea infracțiunii, astfel încât nu toate situațiile să fie de dosar penal. În acest moment este abuz în serviciu dacă funcționarul public cauzează o pagubă unei persoane sau instituții. Ce vrea Ministerul Justiției? Să fie infracțiune numai dacă persoana acuzată a luat și bani ori alte foloase. Propunerea a fost trimisă azi dimineață în Comisia Iordache, spune deputatul Stelian Ion. Se introduc niște condiții suplimentare pentru a exista infracțiune, și anume fie procurat un folos material pentru sine sau pentru o rudă sau pentru un afin. Felul acesta, domnul Liviu Dragnea scapă fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de emoție. Nici nu mai trebuie să-și facă probleme pentru apelul la înalta curte. Pentru că nu există folosul material. Pentru că în acea infracțiune de care a fost acuzat, nu și-a procurat un folos pentru sine, ci pentru PSD, pentru partid. L-am ascultat pe deputatul Stelian Ion de la USR. Ministrul Justiției Tudorel Toader nu participă la dezbateri, fapt criticat de fostul ministru al Justiției Cătălin Predoiu. Domnul ministru Toader trebuia să fie acolo, alături de noi, dacă nu la fiecare ședință, măcar din când în când, în momentele esențiale. Nu vreau să diminuez cu nimic rolul doamnei secretar de stat, dar știți dânsa, cum știm noi toți, că sunt anumite decizii pe care le ia ministru. Și ministrul trebuia să fie aici, să știe de ce ia anumite decizii, de ce ia alte decizii, de ce ne propune anumite texte și nu ne propune altele, și dânsul a lipsit permanent de aici. Cătălin Predoiu. Astăzi, majoritatea PSD ALDE hotărăște și dacă îl acceptă pe Gabriel Vlase, șef la SIE. Deputatul PSD este audiat în comisiile parlamentare de apărare și pentru controlul Serviciului de Informații Externe. Care este miza aici, ne spune Anca Simina. Majoritatea parlamentară a ezitat timp de 2 săptămâni în legătură cu audierea lui Gabriel Vlase, cu toate că deputatul i-a ales pe listele PSD. Motivul întârzierii e acela că președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE, fără a se consulta cu liderii coaliției de guvernământ. Vestea a venit ca o surpriză în PSD, cu atât mai mult cu cât deputatul promovat pe vremuri de Viorel Hrebenciuc nu se află în cercul liderului partidului, Liviu Dragnea, ci mai degrabă e considerat unul dintre apropiații grupării Tudose Ciolacu. Inițial, Gabriel Vlase ar fi trebuit audiat joia trecută, însă birourile permanente l-au amânat pentru sesiunea extraordinară, nefiind luată încă o decizie în legătură cu votul în plen. Întrebat zilele trecute dacă susține numirea, Liviu Dragnea a fost mai degrabă enigmatic. Să vedem dacă trece de comisii, s-a arătat rezervat liderul PSD. Și la începutul audierii de la Comisia pentru Controlul SIE, senatorul social-democrat Șerban Nicolae a fost întrebat de ce atâtea semne de întrebare. Este sau nu Gabriel Vlase o variantă potrivită pentru această funcție? Dar noi toți suntem buni. E greu să fac departajare între colegi. Avem un clasament în care există doar locul 1 la PSD. De-aia și suntem pe primul loc în ierarhia preferințelor electoratului. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. După ani în care multe femei au fost victime ale violenței domestice, bătute sau chiar omorâte de parteneri agresivi, Parlamentul a aprobat în sfârșit modificările propuse de mai multe ONG-uri. Poliția va putea da acum ordin de restricție pe loc, în momentul în care autoritățile sunt chemate să intervină. Astfel, agresorul va fi separat de victimă imediat. Aici, la Europa FM, am mai discutat acest subiect într-o campanie împotriva violenței domestice. Acum, legea trebuie promulgată de șeful statului pentru a intra în vigoare. Are detalii Alexandra Stănescu. În România, anul trecut, 46 de femei au fost omorâte în bătaie de soți sau de partenerii de viață. Alte 15.000 de femei au avut curajul să depună plângere la poliție. Situația gravă a fost readusă în discuție în februarie, când o tânără mamă a fost înjunghiată mortal de fostul soț în afara grădiniței la care lucra. Asta deși bărbatul nu avea voie să se apropie de ea pentru că avea un ordin de restricție. După 4 ani în care au colaborat ONG-uri în domeniu cu instituții publice și cetățeni de rând, a fost aprobat proiectul de modificare a legii privind violența domestică. După ce președintele va promulga legea, polițiștii vor putea întocmi pe loc un ordin de restricție în acele cazuri la care sunt chemați de urgență, explică Andreea Bragă de la Centrul Filia. Imediat, agresorul va fi îndepărtat din locuință și se va impune să stea la o distanță de până la 200 de metri, așa cum este prevăzut în lege. Este necesar pentru că în prezent sunt multe situații în care poliția se deplasează la fața locului și nu poate interveni în cazul de violență în familie pentru că nu exista legislația. Victima nu va mai fi nevoită să umble prin tribunale după ordine de restricție pentru că se vor da automat acolo unde va fi cazul. Poliția se va ocupa mai departe, ordinul va fi confirmat sau infirmat de un procuror, iar ulterior dosarul va pleca către instanță pentru a fi eliberat un ordin de protecție de un judecător pe o perioadă de până la 6 luni. Deja începe procesul de elaborare a legislației secundare, cei de la Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Când s-ar putea aplica? Eu mă aștept ca anul acesta cu siguranță. Europa FM a sprijinit proiectul de modificare a legii privind violența domestică prin campania știrilor Europa FM a 11-a poruncă să nu ridici mâna, desfășurată în luna martie. Facturi mai mari la gaze, se anunță noi scumpiri de 10 până la 13% care se vor simți în buzunarele consumatorilor de gaze naturale din iarnă. Datele apar într-o analiză realizată de Asociația pentru Energie Inteligentă. Cauza majorărilor este creșterea cotației țițeiului pe plan mondial. Iulian Ochi. Analiza Asociației Energia Inteligentă arată că majorările vor fi diferențiate în funcție de furnizorul de gaze. Mihai Nicuț de la energia.ro a explicat pentru Europa FM. Estimările sunt de 10% pentru zona de sud și de 13% pentru zona de nord, pentru că cei doi mari furnizori și-au împărțit jumătate din țară potrivit reglementărilor vechi. Diferența apare din costul de achiziție al acestor gaze, din diferențele de cost de transport. Cauza principală a majorărilor, creșterea record a barilului de petrol cu peste 50% în ultimul an. Petrolul este un benchmark, este o referință pentru stabilirea prețurilor la gaz. Ca atare, și prețurile la gaze care urmează cotațiile petroliere la o diferență de 6-9 luni de zile, cu siguranță vor crește. În acest an, prețul gazelor a crescut în două rânduri. Prima majorare a fost în ianuarie, când tarifele au urcat cu 8%, iar a doua majorare, de 10%, a fost realizată 4 luni mai târziu pentru o parte dintre consumatorii casnici. Un consilier al președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat astăzi dimineață la sediul DIICOT. A fost audiat ca martor într-un dosar ce nu are legătură cu viața politică, ci cu cea personală, după cum a declarat la ieșirea de la audieri. Un dosar deschis în 2017 care nu are legătură cu zona politică. Este un dosar din viața mea privată, având calitatea de martor, repet. Paul Ionescu este consilier al lui Liviu Dragnea. Potrivit Mediafax, totuși ar fi făcut precizări în dosarul INREM pentru înaltă trădare, plecat de la plângerea depusă de liberalul Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. Este cel legat de vizita făcută de șeful guvernului și de șeful PSD în Israel, în contextul în care se vehicula mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, fără aprobarea șefului statului. Paul Ionescu spune că este o acțiune politică și că va veni la audier, dacă va fi citat. Consilierul a făcut parte din delegația ce a vizitat Israelul. Stare de alertă în California, în Statele Unite, din cauza unor incendii violente întețite de rafalele de vânt și de temperaturile ridicate. Autoritățile au dispus mai multe evacuări. Cel mai recent incendiu declanșat sâmbătă la nord-est de San Francisco a cuprins peste 9.000 de hectare fără să poată fi ținut sub control. Mai mult de 100 de camioane și 10 elicoptere au fost mobilizate pentru a stinge flăcările. Andreas Manuel López Obrador este numele noului președinte al Mexicului, potrivit sondajelor la ieșirea de la vot. Candidatul de stânga ar fi obținut 53% din voturi, cu peste 20% peste următorii doi clasați. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Mii de oameni au ieșit pe străzile din Mexic pentru a sărbători victoria candidatului de stânga, primul șef de stat cu astfel de orientare din ultimele decenii. Pentru Vicente Guerrero, la patria es primero. În vârstă de 64 de ani, André Manuel López Obrador a promis în campanie electorală că va reduce dependența economică a țării de Statele Unite, mesaj pe care l-a subliniat și în prima apariție după alegeri. Aștept cu mare nerăbdare să lucrez cu el, sunt multe de făcut în beneficiul atât al Statelor Unite cât și al Mexicului, a scris președintele american Donald Trump pe Twitter. Canada și Mexic sunt prieteni apropiați și parteneri de lungă durată, împărtășim obiective comune, a transmis și Justin Trudeau. Și-a mai ales în acest scrutin electoral 500 de deputați, 128 de senatori, 8 guvernatori și 1600 de membri ai autorităților locale. O campanie electorală neagră, așa o cataloghează presa din Mexic. Au fost peste 145 de asasinate politice, printre victime s-au numărat și candidații la funcția de președinte. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Cerescu. Rusia și Croația s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, ambele după lovituri de departajare. Gazda turneului final a reușit o mare surpriză, a eliminat Spania. Ibericii au condus din minutul 12, autogol Ignașevici, dar Dziuba a egalat din lovitură de la 11 metri după un hands comis de Piqué în minutul 41. Din acel moment, rușii nu au mai trimis decât o dată mingea spre poarta adversă. În rest, s-au apărat organizat aproape 80 de minute, timp în care Spania a măcinat în gol cu o posesie de 75% și 1137 de pase, din care a greșit doar 10%. La loviturile de departajare, Akin Feev a apărat execuțiile lui Koke și Aspas, iar veteranul portar a mărturisit la final că zbornia asta a și sperat să se ajungă la penaltiuri. Rusia va juca pentru calificarea în semifinale cu Croația, care după ce a impresionat în grupă cu maximum de puncte, a avut nevoie tot de lovituri de departajare pentru a trece de Danemarca, fosta adversară a României în preliminarii. Danezii au marcat cel mai rapid gol al ediției prin Jorgensen în secunda 57. Mandzukic a egalat repede în minutul 4. Următorul moment important s-a petrecut în minutul 114, când Rebic a driblat portarul și a fost faultat din spate în momentul în care se pregătea să trimită mingea în poarta goală. Schmeichel a apărat însă penaltiul executat de Luka Modric. Modric. Loviturile de departajare au avut o desfășurare dramatică. Subașici a apărat șuturile lui Eriksen, Schöne și Jorgensen, iar Schmeichel a ținut de două ori Danemarca în viață, apărând și el execuțiile lui Badeli și Pivaric. Modric nu a mai ratat însă, iar Rakitic a transformat penaltiul decisiv, scor 3-2. Astăzi se joacă alte două optimi de finală, Brazilia-Mexic de la 17 și Japonia-Belgia de la ora 21. Tot astăzi începe turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Vor juca 5 din cele 8 românce aflate pe tabloul principal de simplu. De la ora 13.30, Alexandra Dulgheru cu Cristina Plișcova și Sorana Cârstea cu Magdalena Ribaricova, după 17, Irina Becu cu Katie Swan, iar după ora 19, Gabriela Ruse, Anieșka Radvanska și Mihaela Buzărnescu, Arina Zabalenka. Simona Halep, Ana Bogdan și Monica Niculescu plus Marius Copil la masculin vor debuta mâine. Să mai spunem că Simona Halep tocmai a depășit-o pe Angelique Kerber în topul jucătoarelor care au stat cel mai mult în fruntea clasamentului mondial. Ea începe astăzi a 35-a săptămână ca lideră WTA. Tudor, mulțumim. Știrile Europa FM se încheie aici. Acum România în direct și Moise Guran. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc, Iulia! Doamnelor și domnilor, vreau să dezbatem astăzi propunerea PSD-ALDE, aceea de scăderea vârstei de pensionare pentru mame cu câte 2 ani pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 10 ani, cel puțin. Vă întreb dacă dumneavoastră considerați că o astfel de propunere ar duce sau nu la creșterea natalității. Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Marisica, da? Te caută cineva. Cine? Un domn, un pic mai ciudățel. Mă rog, nu e chiar un domn, că nu e om. Cum adică? Zice că e un SRL. Ah. E făcut în toporii și cuțite. Dar pare prietenos. Exact. Sunt măcelăria din topor SRL și vreau să-mi dați și mie credit pe loc, cum le dați oamenilor. Nicio problemă. Chiar dacă sunteți persoană juridică, nu fizică, tot persoană sunteți. Păi sigur. Așa că vă oferim ING SRL-ul, linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. Ah, adică un fel de credit dintr-o lovitură, nu? Corect! La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ING.ro. Nou în farmacii, mascara Medic Cell Volume, cu un complex inovator de ingrediente active, conferă instantaneu genelor o nuanță de un negru intens, expresivitate și extra volum. Mascara Medic Cell Volume îngrijește, oferă rezistență și pigmentează genele naturale. Mascara Medic Cell Volume, mascara care poate mai mult. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MKDense, împreună cu un termostat de ambient Motan gratuit. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.